Klausykit, gal mums reikia kultūros gerai. Kadangi mes tikome, pavyzdžiui, Kruokį, tai gal ir kitiem dar tiktumėm. Kultūros pasą pasisiūlyti, nes tam už pinigus, po 5 eurus ir panašiai. Palaks, koncertai. Reikia kažką tokio originalus pasiūlyti. Pavyzdžiui, nieko nereikia, bet jie groja. Groja ir tiesiog skaitai signatarų pavardės. Ne, tai vieną galima, pavyzdžiui, proginės galima. Jeigu signatarų dienas, signatarų pavardės, jeigu melžėjų karių veismų. Žygių dienai tik galima žygių pavardės gyvenas iš neba šitam mieste. Taip, taip, taip. Proginės. Proginskiams, Kleopa. Motyvą. Thank you. Geba. Yeah.